มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคได้ประทับอยู่ในพระวิหารเวรุวันที่เมืองราชกฤห์ทรงทำภัตตกิจในเรือนของนางอุตราแล้วทรงปรารภอุบาสิกาชื่ออุตราได้ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอโกเทนะชิเนโกทังเป็นต้นเรื่องของนางอุตราอุบาสิกานั้นเป็นดังต่อไปนี้คือได้ยินว่าคนขัดสนคนหนึ่งชื่อนายปุณณะอาศัยเศรษฐีชื่อสุมนเศรษฐีรับจ้างเลี้ยงชีพอยู่ในกรุงราชกฤห์ก็ในเรือนของเขามีคนสองคนเท่านั้นคือภรรยาของตนคนหนึ่งและธิดาชื่อนางอุตราอีกคนหนึ่งต่อมาในวันหนึ่งพวกราชบุรุษทำการโฆษณาในกรุงราชกฤห์ว่าชาวพระนครพึงเล่นนักกษัตริย์กันตลอด7วันเมื่อสุมนเศรษฐีได้ยินคำโฆษณานั้นแล้วจึงเรียกนายปุณณะผู้มาแต่เช้าตรู่ว่าพ่อปริชนของฉันประสงค์จะเล่นนักกษัตริย์กันแกจะเล่นนักกษัตริย์กับเขาหรือว่าจะทำการรับจ้างเล่านายบุญนากล่าวว่าข้าแต่นายชื่อว่าการเล่นนักกษัตริย์ย่อมเป็นของพวกท่านผู้มีทรัพย์ก็ในเรือนของผมแม้ข้าวสารจะต้มข้าวต้มเพื่อรับประทานในวันพรุ่งนี้ก็ไม่มีผมจะต้องการอะไรด้วยการเล่นนักกษัตริย์เล่าผมเมื่อได้โคก็จะไปไถนาบุณณะถ้าอย่างนั้นแกจงรับโคไปเถิดนายบุณณะนั้นก็ได้รับโคตัวทรงกำลังและทำการไถนาแล้วเขาพูดกับภรรยาว่านางผู้เจริญชาวนครเขาเล่นนักกษัตริย์กันฉันต้องไปทำการรับจ้างเพราะความที่เราเป็นคนจนก็ในวันนี้เจ้าพึงต้มผักสักสองเท่าแล้วนำพัดไปให้เราก่อนเขาก็ได้ไปนาเพื่อการทำการไถในการนั้นท่านพระสารีบุตรเถระเข้านิโรธสมาบัติตลอด7วันแล้วในวันนั้นออกจากนิโรธสมาบัติตรวจดูว่าวันนี้เราควรจะทำความสงเคราะห์แก่ใครเนาะแลเห็นนายปุณณะซึ่งเข้าไปในภายในข่ายคือยานของตนแล้วจึงตรวจดูว่านายปุณณะนี้จะมีศรัทธาหรือหนอเขาอาจจะทำความสงเคราะห์แก่เราหรือไม่หนอทราบความที่เขามีศรัทธามีความสามารถจะทำการสงเคราะห์ได้และเขาจะได้รับสมบัติใหญ่เพราะบุญนั้นเป็นปัจจัยแล้วจึงถือบาตรและจีวรไปยังที่ไถนาของเขาได้ยืนแลดูพุ่มไม้พุ่มหนึ่งที่ริมบ่อนายปุณณะเห็นพระเถระแล้วจึงวางคันไถไหว้พระเถระด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วคิดว่าพระเถระคงจักต้องการไม้สีฟันจึงได้ทำไม้สีฟันให้เป็นกัปปยพันธ์ถวายพระเถระแล้วก็ในลำดับนั้นพระเถระได้นำเอาบาตรและผ้ากรองน้ำออกมาให้เขาเขาจึงคิดว่าพระเถระจะมีความต้องการด้วยน้ำดื่มจึงถือเอาบาตรและผ้ากรองน้ำนั้นแล้วได้กรองน้ำดื่มถวายพระเถระคิดว่าในปุณณะนี้อยู่เรือนหลังท้ายของชนเหล่าอื่นถ้าเราจะไปสู่ประตูเรือนของเขาภรรยาและนายปุณณะนี้จะไม่เห็นเราเราจะต้องอยู่ณที่นี้แหละจนกว่าภรรยาของเขาจะเดินทางนำพัดให้เขาพระเถระได้ยังเวลาให้ล่วงไปเล็กน้อยณที่นั่นเองทราบความที่ภรรยาของนายปุณณะนั้นขึ้นสู่ทางแล้วจึงเดินมุ่งหน้าไปภายในพระนครภรรยาของนายปุณณะพบพระเถระในระหว่างทางแล้วม มีความคิดว่าก็บางคราวเมื่อเรามีทายธรรมเราก็ไม่พบพระผู้เป็นเจ้าบางคราวเมื่อเราพบพระผู้เป็นเจ้าทายธรรมก็ไม่มีก็แต่วันนี้เราได้พบพระผู้เป็นเจ้าแล้วทั้งทายธรรมก็มีอยู่พระผู้เป็นเจ้าจะทำความสงเคราะห์แก่เราหรือหนอแลนางจึงวางภาชนะใส่อาหารลงแล้วไหว้พระเถระด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญขอพระผู้เป็นเจ้าอย่าคิดว่าอาหารนี้เศร้าหมองหรือประณีตจงทำความสงเคราะห์แก่ทาสของพระผู้เป็นเจ้าเถิดพระเถระจึงน้อมบาทเข้าไปเมื่อนางเอามือข้างหนึ่งรองภาชนะอีกข้างหนึ่งถวายพัดอยู่เมื่อถวายพัดไปได้ครึ่งหนึ่งจึงเอามือปิดบาทโดยพูดว่าพอแล้วในที่นั้นนางได้กล่าวว่าพระคุณเจ้าส่วนเพียงส่วนเดียวที่ฉันไม่อาจทำให้เป็นสองส่วนได้พระผู้เป็นเจ้าไม่ต้องทำความสงเคราะห์แก่ทาสของพระผู้เป็นเจ้าในโลกนี้จงทำความสงเคราะห์ในปรโลกเถิดดิฉันประสงค์จะถวายไม่ให้เหลือเศษเลยดังนี้แล้วเธอก็ได้ใส่อาหารทั้งหมดลงไปในบาทของพระเถระแล้วทำความปรารถนาว่าดิฉันพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นแล้วนั่นแหละในที่นั้นท่านพระสารีบุตรเถระได้กล่าวว่าจงสำเร็จอย่างนั้นเถิดยืนอยู่นั่นแหละทำอนุโมทนาแล้วได้นั่งทำภัตตกิจณที่สะดวกด้วยน้ำแห่งหนึ่งฝ่ายนางนั้นกลับไปหาข้าวสารหุงเป็นพัดแล้วแม่นายปุณณะไทยที่ได้ประมาณครึ่งกรีดไม่อาจจะทนความหิวได้จึงปล่อยโคเข้าไปยังร่มไม้แห่งหนึ่งนั่งคอยดูทางอยู่ลำดับนั้นภรรยาของเขาถือพัดเดินไปพอเห็นเขาก็คิดว่าเขาถูกความหิวบีบคั้นนั่งคอยดูเราอยู่แล้วถ้าว่าเขาจะคุกคามเราว่าเจ้าช้าเหลือเกินแล้วเอาด้ามประตักฟาดเรากรรมที่เราทำแล้วจะเป็นของไร้ประโยชน์เราจะต้องชิงบอกแก่เขาก่อนทีเดียวดังนี้แล้วจึงกล่าวกับนายปุณณะอย่างนี้ว่าข้าแต่นายวันนี้ท่านจงทำจิตให้ผ่องใสสักวันหนึ่งเถิดอย่าได้ทำกรรมที่ดิฉันทำแล้วให้ไร้ประโยชน์เลยก็ดิฉันได้นำพัดมาให้ท่านแต่เช้าตรู่พบพระธรรมเสนาบดีในระหว่างทางจึงถวายพัดของท่านแก่พระเถระนั้นแล้วไปหุงพัดมาใหม่จงทำจิตให้เลื่อมใสเถิดนายนายปุณณะถามว่าเจ้าพูดอะไรนะนางผู้เจริญได้สดับเรื่องนั้นซ้ำอีกแล้วจึงพูดว่านางผู้เจริญเจ้าถวายพัดของเราแก่พระผู้เป็นเจ้าทำความดีแล้วเทียวเช้าตรู่วันนี้แม้เราก็ได้ถวายไม้สีฟันและน้ำบ้วนปากแก่พระผู้เป็นเจ้าแล้วเขามีจิตเลื่อมใสเพลิดเพลินต้อยกำนั้นแล้วเป็นผู้มีกายอ่อนเปลียเพราะได้พัดในเวลาสายผ้าศีรษะบนตักของภรรยานั้นแล้วก็หลับไปในครั้งนั้นที่ที่เขาถ่ายไว้แต่เช้าตรู่ได้เป็นทองคำเนื้อสุกทั้งหมดจนกระทั่งฝุ่นละอองดินตั้งอยู่งดงามดุจกองดอกกัญญิกาเขาตื่นขึ้นและเห็นแล้วจึงพูดกับภรรยาว่านางผู้เจริญที่ที่ฉันถ่ายแล้วนั้นปรากฏแก่ฉันเป็นทองคำทั้งหมดเพราะฉันได้พัดสายเกินไปตาจะลายไปกระมังเนาะแม้ภรรยาของเขาก็รับรองว่าที่นั่นย่อมปรากฏแม้แก่ดิฉันอย่างนั้นเหมือนกันเขาจึงลุกขึ้นไปในที่นั้นจับก้อนหนึ่งตีที่งอนถ่ายแล้วทราบว่าเป็นทองคำจึงคิดว่าโอ้ทานที่เราถวายแก่พระผู้เป็นเจ้าเท่า ธรรมเสนาบดีแสดงผลในวันนี้เองก็เราไม่อาจที่จะซ่อนทรัพย์ประมาณเท่านี้ไว้ใช้สอยได้จึงเอาทองคำใส่เต็มถาดข้าวที่ภรรยานำมาแล้วได้ไปสู่ราชตระกูลมีโอกาสอันพระราชาพระราชทานแล้วจึงเข้าไปถวายบังคมพระราชาเมื่อพระองค์ตรัสว่าอะไรหรอพ่อจึงกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทวราชที่ข้าพระองค์ถ่ายแล้วในวันนี้ทั้งหมดเป็นที่เต็มไปด้วยทองคำทั้งนั้นตั้งอยู่แล้วพระองค์ควรจะรับสั่งให้ขนทองคำมาไว้พระราชาตรัสว่าท่านเป็นใครข้าพระองค์ชื่อปุณณะก็วันนี้ท่านทำอะไรเล่าเช้าตรู่วันนี้ข้าพระองค์ได้ถวายไม้สีฟันและน้ำบ้วนปากแก่พระธรรมเสนาบดีส่วนภรรยาของข้าพระองค์ได้ถวายพัดที่เขานำมาให้ข้าพระองค์แก่พระธรรมเสนาบดีนั้นเหมือนกันพระราชาคือพระเจ้าพิมพิสารทรงสดับคำนั้นแล้วตรัสว่าพ่อผู้เจริญได้ยินว่าทานที่ท่านถวายพระธรรมเสนาบดีแสดงวิบากในวันนี้เองแล้วตรัสถามว่าพ่อเอ๋ยเราจะทำอย่างไรขอพระองค์จงส่งเกวียนไปหลายๆพันให้นำทองคำมาเถิดพระราชาส่งเกวียนทั้งหลายไปแล้วเมื่อพวกราชบุรุษพูดว่าเป็นของพระราชาถือเอาอยู่ทองคำที่เขาถือเอาแล้วย่อมเป็นก้อนดินอย่างเดิมพวกเขาไปกราบทูลแก่พระเจ้าพิมพิสารอันพระองค์ตรัสถามว่าก็พวกเจ้าพูดอะไรเล่าจึงถือเอาจึงทูลว่าพูดว่าเป็นพระราชทรัพย์ของพระองค์พระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งแคว้นมคธจึงตรัสว่าอันนั้นหาใช่ทรัพย์ของเราไม่พวกเจ้าจงไปจงพูดว่าเป็นทรัพย์ของนายปุณณะถือเอาเถิดพวกราชบุรุษทำอย่างนั้นทองคำที่เขาถือแล้วได้เป็นทองคำแท้พวกเขาจึงขนทองคำนั้นทั้งหมดมาทำเป็นกล่องไว้ที่ท้องพระลานหลวงทองคำทั้งหมดนั้นได้เป็นกล่องสูงประมาณ80ศอกพระราชาจึงทรงรับสั่งให้ชาวพระนครประชุมกันแล้วตรัสถามว่าในพระนครนี้ใครมีทองคำถึงเพียงนี้บ้างพวกชาวพันธกรจึงกราบทูลว่าไม่มีเลยพระเจ้าข้าพระราชาจึงรับสั่งขึ้นว่าก็ควรจะให้อะไรแก่นายปุณณะเล่าชาวพันธกรกราบทูลว่าฉัตรสำหรับเศรษฐีพระเจ้าข้าพระราชาจึงได้รับสั่งกับนายปุณณะว่านายปุณณะเธอจงเป็นเศรษฐีชื่อพหุธนเศรษฐีแล้วได้พระราชทานฉัตรสำหรับเศรษฐีแก่เขาพร้อมด้วยโภคทรัพย์มากมายครั้งนั้นนายปุณณะได้กราบทูลกับพระราชาว่าข้าแต่สมมุติเทวราชข้าพระองค์ทั้งหลายอาศัยอยู่ในตระกูลอื่นตลอดเวลาถึงเพียงนี้ขอพระองค์ได้โปรดประทานที่อยู่แก่ข้าพระองค์เถิดปุณณะถ้าอย่างนั้นท่านจงดูกอไม้นั่นปรากฏอยู่ทางด้านทิศใต้จงนำเอากอไม้นั้นออกให้ช่างทำเรือนเถิดดังนี้แล้วก็ตรัสบอกที่เรือนของเศรษฐีเก่าเขาให้ช่างทำเรือนในที่นั้นโดย2ถึง3หมันเท่านั้นทำเคหปัตเวสนมงคลและฉัตรมงคลเป็นงานเดียวกันได้ถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอด7วันครั้งนั้นพระศาสดาเมื่อจะทรงทำอนุโมทนาทานแก่เขาจึงตรัสอนุบุพพิกถาแล้วในการจบธรรมกถาชนทั้ง3คือบุณณะเศรษฐีภรรยาของเขาและนางอุตราผู้เป็นธิดาได้เป็นพระโสดาบันแล้วในการต่อมาเศรษฐีในกรุงราชคฤห์ขอธิดาของปุณณะเศรษฐีให้บุตรของตน ปุณณเศรษฐีพูดว่าผมให้ไม่ได้เมื่อเศรษฐีในกรุงราชคฤห์พูดว่าจงอย่าทำอย่างนั้นท่านอาศัยฉันอยู่ตลอดเวลาถึงเพียงนี้ทีเดียวจึงได้สมบัติจงให้ธิดาแก่บุตรของฉันเถิดปุณณเศรษฐีจึงกล่าวว่าบุตรของท่านนั้นเป็นมิจฉาทิฐิส่วนธิดาของผมเหินห่างจากพระรัตนตรัยไม่อาจเป็นอยู่ได้ผมจักยกธิดาให้บุตรของท่านนั้นไม่ได้เลยครั้งนั้นกุลบุตรทั้งหลายมีเศรษฐีและคฤหบดีเป็นต้นเป็นนั้นมากได้วิงวอนต่อปุณณเศรษฐีว่าอย่าทำลายความสนิทสนมกับด้วยเศรษฐีในกรุงราชคฤห์นั้นจงยกธิดาให้บุตรของเขาเถิดเขาจึงรับคำของกุลบุตรเหล่านั้นได้ยกธิดาคือนางอุตราให้เศรษฐีในกรุงราชคฤห์ในดิถีเพ็ญเดือนอาสาฬหะจำเดิมแต่เวลาที่นางอุตราไปสู่ตระกูลของสามีแล้วนางมิได้เพื่อที่จะเข้าไปหาภิกษุหรือภิกษุณีหรือเพื่อถวายทานหรือฟังธรรมะเลยเมื่อล่วงไปได้ประมาณ2 เดือนครึ่งด้วยอาการอย่างนี้เขาจึงถามสาวใช้ผู้อยู่ในเรือนว่าเวลานี้ภายในพรรษายังเหลืออีกเท่าไหร่สาวใช้ตอบว่ายังเหลืออยู่อีกครึ่งเดือนคุณแม่นางจึงส่งข่าวไปให้บิดาว่าเหตุไฉนบิดาจึงขังดิฉันไว้ในเรือนมีรูปอย่างนี้การที่บิดาทำฉันให้เป็นคนเสียโฉมแล้วประกาศว่าเป็นนางทาสีของชนพวกอื่นยังจะประเสริฐกว่าการที่ยกให้แก่ตระกูลมิจฉาทิฏฐิเห็นป่านนี้ไม่ประเสริฐเลยตั้งแต่เวลาที่ดิฉันมาแล้วดิฉันไม่ได้ทำบุญแม้สักอย่างในประเภทบุญมีการพบเห็นภิกษุเป็นต้นเลยลำดับนั้นบิดาของนางให้รู้สึกไม่สบายใจด้วยคิดว่าธิดาของเราได้รับความทุกข์หนอจึงส่งทรัพย์ไป 15,000 กหาปณะด้วยสั่งว่าในนครนี้มีหญิงคณิกาชื่อสิริมาเจ้าจงพูดว่าหล่อนจงรับทรัพย์วันละ 1,000 กหาปณะนำนางมาด้วยกหาปณะเหล่านี้ทำให้เป็นนางบำเรอของสามีแล้วส่วนตัวเองทำบุญทั้งหลายเถิดนางอุตราจึงให้เชิญนางสรีมามาแล้วกล่าวว่าสหายเอ๋ยเธอจงรับกหาปณะเหล่านี้แล้วบำเรอชายสหายของเธอสักกึ่งเดือนนี้เถิดนางสิริมาก็รับรองว่าดีละนางอุตราพาสิริมาไปยังสำนักของสามีเมื่อสามีเห็นนางสิริมาแล้วกล่าวว่าอะไรกันนี้จึงบอกว่าข้าแต่นายขอให้หญิงสายของดิฉันบำเรอนายตลอดกึ่งเดือนนี้ส่วนดิฉันใครจะถวายทานและฟังธรรมตลอดกึ่งเดือนนี้เศรษฐีบุตรนั้นเห็นนางสิริมามีรูปงามเกิดความเสน่หาจึงพูดว่าดีละแม้นางอุตราแลก็ได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์อย่าเสด็จไปที่อื่นพึงรับภิกษาในเรือนนี้แห่งเดียวตลอดกึ่งเดือนนี้รับปฏิญญาของพระศาสดาแล้วมีใจยินดีว่าบัดนี้เราจะได้เพื่ออุปถากพระศาสดาและฟังธรรมตั้งแต่นี้ไปตลอดจนถึงวันมหาปวารณาเที่ยวจัดแจงกิจทุกอย่างในโรงครัวใหญ่ด้วยตัวเองด้วยกล่าวว่าพวกท่านจงต้มข้าวต้มอย่างนี้จงนึ่งขนมอย่างนี้ครั้งนั้นสามีของนางคิดว่าพรุ่งนี้เป็นวันมหาปวารณายืนตรงหน้าต่างบายหน้าไปทางครัวใหญ่ตรวจดูอยู่ด้วยคิดว่านางอันธพาลนั้นเที่ยวทำอะไรอยู่เนาะแลได้แลเห็นธิดาของเศรษฐีคือนางอุตรานั้นขมุกขมอมไปด้วยเหงื่อเปรอะไปด้วยเท่า มอมแมมด้วยฐานและขมเหลเที่ยวจัดทำอยู่อย่างนั้นจึงคิดว่าพุทโธเอ๋ยหญิงอันธพาลไม่เสวยสมบัติมีสิริเช่นนี้ในฐานะเห็นปานนี้กลับมีใจยินดีว่าเราจะอุปถากสมณะศีรษะโล้นเที่ยวไปได้จึงหัวเราะแล้วก็หลีกไปเมื่อเศรษฐีบุตรนั้นหลบไปแล้วนางสิริมาซึ่งยืนอยู่ในที่ใกล้ของเขาคิดว่าเศรษฐีบุตรนั้นมองดูอะไรหนอแลจึงหัวเราะจึงมองลงไปทางหน้าต่างนั่นแหละเห็นนางอุตราแล้วก็คิดว่าเศรษฐีบุตรนี้หัวเราะก็เพราะเห็นนางคนนี้ความชื่นชมของเศรษฐีบุตรนี้คงมีกับด้วยนางเป็นแน่ได้ยินว่านางสิริมานั้นแม้อยู่เป็นหญิงบำเรอในเรือนนั้นตลอดกึ่งเดือนเสวยสมบัตินั้นอยู่ก็ยังไม่รู้ว่าตัวเป็นหญิงภายนอกได้ทำความสำคัญว่าตัวเป็นแม่เจ้าเรือนนางผู้อาฆาตต่อนางอุตราว่าจะต้องยังทุกข์ให้เกิดแก่มันจึงลงจากปราสาทเข้าไปสู่โรงครัวใหญ่เอาทัพพีตักเนยใสที่เดือดพล่านที่ใช้ในการทอดขนมแล้วก็เดินมุ่งหน้าตรงไปหานางอุตรานางอุตรานั้นเห็นนางสิริมานั้นเดินมาจึงแผ่เมตตาไปถึงนางว่าหญิงสายของเราทำอุปการะแก่เรามากจักรวาลนี้ก็แคบเกินไปพรหมโลกก็ต่ำนักส่วนคุณของหญิงสายของเราใหญ่มากก็เราอาศัยนางนั่นจึงได้เพื่อถวายทานและฟังธรรมถ้าเราจะมีความโกรธเหนือนางสิริมานั้นขอให้เนยใสนี้จงลวกเราเถิดแต่ถ้าเราไม่มีความโกรธแก่นางเนยใสนี้อย่าลวกเราเลยเนยใสซึ่งเดือดพล่านที่นางสิริมาถือมานั้นรดลงเบื้องบนของนางอุตราได้เป็นเหมือนกับน้ำเย็นลำดับนั้นพวกทาสีของนางอุตราเห็นนางสิริมาพูดตักให้เต็มทัพพีอีกด้วยเข้าใจว่าเนยใสนี้คงจะเย็นถือเดินมาอยู่จึงคุกคามกับนางสิริมาว่านางหัวดื้อเจ้าจงหลีกไปเจ้าไม่ควรจะรดเนยใสที่เดือดพล่านบนเจ้าแม่ของพวกเราแล้วก็ต่างลุกขึ้นจากที่นี่บ้างที่นั่นบ้างใช้มือบ้างเท้าบ้างทุบถีบให้ล้มลงบนพื้นในที่นั้นนางอุตราไม่สามารถจะห้ามปรามนางทาสีเหล่านั้นได้ต่อมานางจึงห้ามทาสีทุกคนที่ยืนคร่อมอยู่ข้างบนนางสิริมานั้นแล้วถามว่าเพื่อประสงค์อะไรเธอจึงทำกรรมหนักถึงป่านนี้หนึ่งนี้แล้วให้โอวาทนางสิริมาให้อาบด้วยน้ำอุ่นทาด้วยน้ำมันที่หุงตั้งร้อยครั้งขณะนั้นนางสิริมานั้นรู้ตัวว่าเป็นหญิงภายนอกแล้วคิดว่าเรารดเนยใสที่เดือดพล่านลงเบื้องบนของนางอุตรานี้เพราะเหตุเพียงความหัวเราะของสามีทำกรรมอันหนักแล้วนางอุตรานี้ไม่สั่งบังคับพวกทาสีว่าพวกเธอจับเขาไว้กลับห้ามพวกนางทาสทั้งหมดแม้ในเวลาที่ข่มเหงเราได้ทำกรรมที่ควรทำแก่เราเท่านั้นถ้าเราไม่ขอให้นางอุตรานี้อดโทษให้ศีรษะของเราพึงแตกออกเจ็ดเสียงดังนี้แล้วจึงหมอบลงแทบเท้าของนางอุตรานั้นแล้วกล่าวว่าคุณแม่ขอคุณแม่จงอดโทษให้ฉันเถิดนางอุตราดิฉันเป็นหญิงมีบิดาเมื่อบิดาอดโทษให้ก็จะอดโทษให้นางสิริมาคุณแม่ข้อนั้นจงยกไว้เถิดดิฉันจะให้ท่านปุณณเศรษฐีผู้เป็นบิดาของคุณแม่อดโทษให้ด้วยนางอุตราท่านปุณณเป็นบิดาบังเกิดกล้าของดิฉันในวัฏฏะแต่เมื่อบิดาผู้บังเกิดกล้าในวิวัฏฏะอดโทษให้ดิฉันจึงจะอดโทษนางสิริมา ก็ใครเล่าเป็นบิดาบังเกิดเกล้าของคุณแม่ในวิวัตตะนางอุตระพระสัมมาสัมพุทธเจ้านางสิริมาที่ฉันไม่มีความคุ้นเคยกับพระองค์นางอุตระฉันจะทำเองพรุ่งนี้พระศาสดาจะทรงพาภิกษุสงฆ์เสด็จมาที่นี้เธอจงถือสักการะตามแต่ที่ได้มาที่นั้นแหละแล้วขอให้พระองค์อดโทษเถิดนางสิริมานั้นรับว่าดีละจึงลุกขึ้นไปแล้วไปสู่เรือนของตนสร้างหญิงบริวาร500ให้ตระเตรียมอาหารและแกงอย่างต่างๆในวันรุ่งขึ้นก็ถือเครื่องสักการะนั้นมาเรือนของนางอุตราแต่ไม่กล้าจะใส่บาตรภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขได้ยืนอยู่ในที่นั้นนางอุตราจึงรับเอาสิ่งของทั้งหมดนั้นมาจัดแจงแล้วในเวลาเสร็จภัตตกิจนางสิริมาพร้อมด้วยบริวารมอบลงแทบเบื้องพระบาทของพระศาสดาในครั้งนั้นพระศาสดาตรัสถามนางว่าเจ้ามีความผิดอะไรนางสิริมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อวานนี้หม่อมฉันได้ทำกรรมชื่อนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นหญิงสหายของหม่อมฉันยังห้ามทาสีซึ่งเบียดเบียนหม่อมฉันได้ทำอุปการะแก่หม่อมฉันโดยแท้หม่อมฉันนั้นรู้สึกถึงคุณของนางนี้จึงขอให้นางนี้อดโทษเมื่อเป็นเช่นนั้นนางกล่าวกับหม่อมฉันว่าเมื่อพระองค์ทรงอดโทษให้จึงจะอดโทษให้อุตราได้ยินว่าอย่างนั้นหรือนางอุตราอย่างนั้นพระเจ้าข้าวันนี้หญิงสายของหม่อมฉันได้รสเนยใสที่เดือดพล่านบนศีรษะของหม่อมฉันอุตราเมื่อเช่นนั้นเธอคิดอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันคิดอย่างนี้ว่าจักรวาลก็แคบนักพรหมโลกก็ยังต่ำเกินไปคุณของหญิงสหายข้าพระองค์เท่านั้นใหญ่เพราะหม่อมฉันอาศัยเขาจึงได้เพื่อถวายทานและฟังธรรมถ้าว่าหม่อมฉันมีความโกรธอยู่เหนือนางนี้เนยใสที่เดือดพล่านนี้จงลวกหม่อมฉันเถิดถ้าหาไม่แล้วขออย่าลวกเลยแล้วได้แผ่เมตตาไปยังนางสิริมานี้พระเจ้าข้าดีละดีละอุตราการชนะความโกรธอย่างนั้นสมควรก็ธรรมดาคนมักโกรธพึงชนะด้วยความไม่โกรธคนด่าเขาตัดพ้อเขาพึงชนะได้ด้วยความไม่ด่าตอบตัดพ้อตอบคนตรณีจัดพึงชนะด้วยการให้ของของตนคนมักพูดเท็จพึงชนะด้วยความจริงดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรณีด้วยการให้พึงชนะคนพูดเลวไหลด้วยการพูดคำจริงในการจบเทศนานางสิริมาพร้อมด้วยสตรีทั้ง500ตั้งอยู่แล้วในโสดาปัตติผลดังนี้แหละ